Отець Танасій прокинувся із захололим півнем у руці, смачно поплямкав губами. «О, згола, люблю курятинку!» Розмахнувся півнем і закинув його аж за собачу будку в жаливу. «Здох, нечистивець! Поранку не міг діждати!» «Навтори, видно, слабий!» Матвій, виявляється, босими ногами шубовснув у бочку з медом. Хоч і недавно придбав карпопасіку, але встиг уже викачати мед, злити його в посудину і поставити в льох. Матвій знайшов її. Наморочилися, поки витягли чумака з меду. Павло глумився. Таке не щодня буває. Голими п'ятами прямо в мед. Моли Бога, що не в кожусі. Прати, кажуть, кожуха важко. Та Матвіїві було не до жартів. А вранці заїжджали гусари в Карпів хутір. Розшукували чумака. Чоловіка знову кинули в льох, щоб пересидів до часу лиху годину. «Що ж мені робити?» Коли поїхали непрохані гості з двора, сумував Матвій. «Треба кудись подаватися, але куди?» Похилили голови, радили, хто як міг і умів. «На лівобережжі зоставатися не можна. Хіба на правобережжя податися? З вогню та в полум'я?» «На Запорожжя!» – стукнув кулаком об кулак дід Петро. «Тільки туди трясти його матері нехай! Як у чумачку будемо їхати?» – кинув Данило. Розмова точилася на дворі, збиралися розходитися. Та от у двір Карпів зайшла невідома молодиця. Розглянулася, спитала: «Хто тут із вас Карпо півтора лиха?» «Я з готовністю», – вихопився господар. «Ти?» – перепитала недовірливо. «Не брешеш. А може ти Данило? За молодий, як для батька. То сіль в очу, то скапкав п'ятці. В чому справа?» «От Степаниди я привіта принесла». «Де вона?» – кинувся до незнайомої Данило, згріб обома руками огрядненьку жінку і закрутив навколо себе. «Господи, я ж тільки привіта!» З приїздом оглухів гетьмана Кирила Наталка Розумиха й зовсім запаніла. Вона вже має велику прислугу, не одягається і не лягає в постіль без чужої допомоги, зиркає сторч на лакеїв, вона графиня. Влаштовувала час від часу бенкети, на які з'їжджались люди, полковники, генерали, сотники, незнатних на бенкети не допускали. Графині з біднотою не по дорозі. Віра Дараган, як тільки припекло гаряче сонце, приїхала навідати матір. Та не просто навідати, діло було. «Віра Григорівна Розумовська Дараган», – доповів лакей з порога Наталії Дем'янівні. А вона сиділа біля каміна і стежила, як у маленькому горщику кипів куліш. «Проси», – не підводячись із крісла, сказала ліниво. Віра Григорівна зайшла, обняла матір, упала перед нею на коліна і заплакала, заломивши руки. Розумиха здивувалася. «Ти чого? Сталося щось? А де Юхим?» – закидала словами дочку. «Юхим дома. А діти як? Слава Богу!» «Перестань ревти, сідай», – показала на крісло. «Та поговоримо». Віра забідкалася, що після приїзду на Україну Кирило почав роздавати землю старшині. Скільки хто просив? Миколі Ханенку, Гудовичу, Марковичу, Безбородьку, всіх не згадаєш. А Дарагану тільки чин полковника та рангові села з двома стами душ. Оці всі Ханенки, Гудовичі і Марковичі, чужі-чужісінькі для Кирила люди. А він їм землі, а він їм кола, води, ліси посполитих. А Дараган же полковник, рідня йому. Їздила Віра Григорівна Розумовська Дараган до брата в Глухів, в ноги падала, землі і людей неначе милостиню випрохувала. Одмовив. Кому одмовив? Що ж він? Сказав, зачекай трохи. Неподобна річ, щоб мені її імператорська величність зауважувала, що самочинно роздаю землі. Ось що сказав Кирило, мій рідний братик, улюблений синочок ваш, матінко, у термаку. А в Григорія ти була? Спитала Розумиха. Якого ще Григорія? Хіба є старший від гетьмана? Старший не старший, а Кирило часто густо слухається порад Григорія Теплова, і бачиться з ним неврідну стежку. А, цей, не заходило об цьому голову. Тоді поїдемо разом. Завтра ж вирушимо в Глухів, а зараз іди відпочинь з дороги. У Глухів виїхали на світанку. Що ж воно за тепло, що треба його просити? Допоминалася дочка в матері. Тільки того, що по науку за границю удвох з Кирилом їздили. Григорій Миколаєвич, одивився Феофанович, Теплов був людиною освіченою. За це вже потурбувався рідний батечко. Спершу він виховувався в Олександро-Невській лаврі, а потім у Петербурзькій семінарії, де лишився вчителем, потім у академії. Завдяки неабияким здібностям хлопця, а головне, дякуючи впливу Феофана Прокоповича, Григорія Теплова для продовження навчання послали в Німеччину. Там юнак набув солідних знань з ботаніки, досконало вивчив латинську, німецьку та французьку мови. З поверненням на батьківщину Григорій Теплов прилаштувався на роботу в Академію наук як перекладач наукової іноземної літератури на російську мову. Згодом став ад'юнктом Академії, а в перші роки царювання Єлизавети Петрівни зблизився з Олексієм Розумовським. Поїхав з братом його Кирилом на 2 роки за кордон. А коли Кирила Розумовського було призначено президентом академії, Григорій Теплов одержав посаду асесора при академічній канцелярії. Згодом став почесним її членом, а ще пізніше – членом академічного зібрання. Та от графа Кирила Григоровича Розумовського призначено гетьманом України. Григорій Теплов поїхав з ним. Імператриця звеліла Теплову завжди бути при гетьмані, такому званні, яке йому буде дано, і про всі дії ясновельможного доповідати їй. З приїздом у Глухів Григорій став правителем гетьманської канцелярії, а насправді політичним директором, інспектором, адміністратором і ментором ясновельможного гетьмана. Наталія Дем'янівна казала, що Теплов людина небезпечна. До цього вона прирозумілася сама. А було так. Одного разу Кирило об'їжджав у Чернігові укріплення. Біля головного кріпосного бастіону коло церкви Святої Катерини вітер зірвав з Кирила блакитну стрічку ордена Андрія Первозванного. Теплов підхопив її і хотів надіти на Кирила, але той зім'яв стрічку і засунув у кишеню. Коли про це прочула Наталія Дем'янівна, то довго не могла заспокоїтися. А потім поїхала до сина і просила, щоб він однадив от себе цю небезпечну людину. А Кирило що ж? Не послухався. Він сказав, що сіє все забобони, а Теплова однаджувати не можна, бо тоді прийшлють йому в помічники іншого, а той може бути гіршим від цього. Його прислано як офіскала, то краще хай буде свій фіскал, а не чужий, якого я не знаю, сказав Кирило. «То чого ж ми до нього їдемо?» – здивувалася Віра. «Тю дурна!» – досі не дошолопала. «Що робить Кирило, усе доцяти невідомо цариці. Теплов доносить. Коли сам Кирило та дасть Юхимові маєтності, все одразу стане відомо при дворі. І Кирило осудять. А коли це саме порадить Кирилові зробити Теплов, то все скінчиться гаразд, і ніхто нічого не знатиме. А чого ж мені Кирило цього не сказав? І знову тю на тебе. Як же б він тобі сказав? Іди до Теплова, коли той настоюватиме, щоб дати маєтності Юхимові, то я дам, так? Здається, розумію. Але ні я, ні Юхим ніколи не додумалися б до такого. Додумалися б. Не тепер, то в четвер. І ще. До Григорія Теплова зайдеш ти сама. Він любить, коли до нього заходять молоді жінки. Ну, не така вже я й молода, молодша за нього. Мамо, невже ви думаєте? Нічого я не думаю. Тебе гетьманову сестру він образити не посміє. А інших? Що інших? Брудний він чоловік, та й по всьому. Не одна дівчина покриткою через нього стала. О, хо-хо. Григорій Теплов сидів за велетенським письмовим столом. Маючи перед собою каламар, за траментом і більше дюжини гусячих пер. «Дозвольте, ваша світлість, прочинив двері генерал, гість з Петербурга, наближена особа великої цісарівни Катерини Олексіївни. «Заходьте, заходьте, яка там світлість!» Григорій Теплов вийшов за столу, привітався, посадив гостям м'яке крісло і сів навпроти. «Працювали?» – спитав генерал. «Пісні писали?» «Починаю розумітися на історії України», – потер випищені руки Теплов. «Які ваші перші враження?» Григорій Теплов відповісти не встиг. До вітальні зайшов лакей і доповів, що в Глухів прибула сестра гетьмана Віра Григорівна і просить її прийняти. «Проси», – сказав Теплов, підійшов до стола і почав збирати папери. Віра Дараган висока, довговида, з дугоподібними бровами, гострим носом, маленьким ротом, карими очима в чорному чепці і розтяцькованій золотими ліліями короткій кацавейці – зайшла повільно і спинилася майже біля самого порога. «Проходьте, проходьте, сідайте, прошу. Що вас до мене привело?» Уклонився, поцілував руку. Віра Дараган довго розповідала, чого прийшла, не соромилася сліз, плакала, розмова закінчилася. Григорій Теплов проводжав пані Віру до дверей. «Ви обіцяєте?» «Безперечно. Навіть настоюватиму. Дивно, чому це брат ваш, гетьман України, посилає вас до мене?» Усміхнувся Теплов. Кінець ділу вінець. Указом гетьмана графа Кирила Розумовського у непотомственне володіння полковника Юхима Дарагана та його дружини Віри Григорівни Розумовської Дараган передавалося село Бране Поле Ніжинського полку. Справедливість, на думку Віри, восторжествувала. Жити стало далеко легше, раділи дочка і мати. Вдячне подружжя Дараганів дало великий бенкет, на який запрошено гетьмана Григорія Теплова, графа Гендрикова, Наталію Дем'янівну, Миколу Ханенка, Якова Марковича і багатьох інших осіб з гетьманської знаті.